aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 lipca. Minęła 8. Serwis informacyjny. Anna Zaleśna-Sewera. Kto ma posadę w państwowej firmie, nie wystartuje w najbliższych wyborach z listy PiSu. Te osoby nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu. Pracownicy trzech stołecznych szpitali klinicznych boją się ich łączenia i restrukturyzacji. Odpowiedzialny za nią rektor UW zapewnia, że jest dobrze przygotowana. Mają rozmawiać o sytuacji na Bliskim Wschodzie i modlić się o pokój. Papież spotyka się z patriarchami kościołów katolickich i prawosławnych. Osoby, które pracują w spółkach Skarbu Państwa, nie będą startować z list PiSu w najbliższych wyborach samorządowych. Decyzję podjął Komitet Polityczny Partii, a ogłosił ją prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapadła decyzja zgodnie z naszymi deklaracjami, które składaliśmy już niejednokrotnie i ja je składałem. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Ci, którzy funkcjonują w spółkach, są przez nas szanowani, jeżeli dobrze wykonują swoje obowiązki, ale nie będziemy łączyć tych dwóch funkcji. To znaczy, te osoby nie będą kandydowały na żadnym szczeblu samorządu. Wybory samorządowe odbędą się jesienią. Szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w trakcie nadchodzącej kampanii samorządowej będzie obecny europoseł Tomasz Poręba. Pracownicy trzech warszawskich szpitali klinicznych nie zgadzają się na ich połączenie. Pod koniec maja Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zdecydował o połączeniu Centralnego Szpitala Klinicznego przy ulicy Banacha, Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ulicy Żwirki i Wigury oraz Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya. Nowe Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zacznie działać w styczniu. Pracownicy mają obawy, mówi Katarzyna Korzeniewska z Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego. Żądamy, aby proces restrukturyzacji zagwarantował we wszystkich trzech szpitalach. Po pierwsze, zachowanie ciągłości działania i świadczenia publicznych usług medycznych wszystkich trzech szpitali w wymiarze nie mniejszym niż aktualny. Zachowanie ciągłości kształcenia kadr medycznych w wymiarze nie mniejszym niż obecnie. Po trzecie, poważne, dające poczucie bezpieczeństwa traktowanie personelu, które zagwarantuje ciągłość pracy. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest organem założycielskim tych placówek, zapewnia, że pacjenci nie ucierpią z powodu zmian, a placówki będą działały nieprzerwanie w tych samych budynkach. Połączenie tych szpitali pozwoli na utworzenie przede wszystkim centrum usług wspólnych, ograniczenie zatrudnienia w tej sferze administracyjnej i w sferze usług pomocniczych. Chciałbym z całą mocą podkreślić, że nie jest naszą intencją zwalnianie personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, położnych. Absolutnie nie. Mamy pełną świadomość tego, że tutaj są niedobory zatrudnienia i mamy nadzieję, że dzięki restrukturyzacji będziemy mogli nawet zwiększać to zatrudnienie. Wszystkie trzy warszawskie szpitale kliniczne są zadłużone na ponad 800 milionów złotych. W Bari na południu Włoch rozpoczyna się spotkanie papieża z patriarchami kościołów katolickich i prawosławnych. Będzie poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie. Hasło spotkania to chrześcijanie na rzecz Bliskiego Wschodu. Oprócz katolickich i prawosławnych patriarchów udział w nim weźmie luterański biskup Jordanii. Cerkiew moskiewską reprezentować będzie metropolita Hilarion. Papież o spotkaniu w Bari poinformował wiernych podczas spotkania na modlitwę Anioł Pański. Przeżyjemy dzień refleksji i modlitw poświęconych coraz dramatyczniejszej sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie wielu naszych braci i sióstr w wierze w dalszym ciągu cierpi. Continuano a soffrire. Głównym miejscem spotkań będzie Bazylika Świętego Mikołaja, gdzie spoczywają relikwie świętego, czczonego szczególnie przez prawosławnych. Na wspólną refleksję za zamkniętymi drzwiami po spotkaniu modlitewnym przeznaczono 2 godziny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wawelskie dziedzińce na całe wakacje zamieniają się w sale koncertowe. W Krakowie rozpoczyna się dziś 11. edycja festiwalu Wawel o Zmierzchu. Miłośników muzyki klasycznej czekają wieczory z koncertami w magicznym miejscu, podkreśla wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Danuta Ziernicka. Hołbimy młode talenty, tak bym to nazwała. Młodzi chętnie u nas grają, bardzo lubią tę atmosferę Wawelu i starych dziedzińców. Wawel o zmierzchu, Wawel wieczorem, światła Wawelu, dźwięki Wawelu i piękna architektura, która współgra z muzyką, ponieważ muzyka zawsze była obecna na dworze królewskim. Dziś koncert inauguracyjny zabrzmi wyłącznie muzyka polska. Koncert rozpocznie się o 20:00 polonezem Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Zabrzmią także utwory Karola Szymanowskiego i Krzysztofa Pendereckiego. Wcześniej na dziedzińcu arkadowym odbędzie się maraton młodych pianistów. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Znamy już dwa zespoły, które utworzą pierwszą parę półfinałową piłkarskich mistrzostw świata. Pierwszym z nich jest Francja, która wybiła grę w piłkę Urugwajowi i wygrała 2-0 po golach Varana i Griezmana. Zawodnicy Oskara Tabere zagrali zupełnie nie tak, jak nas do tego przyzwyczaili, a według byłego trenera Jerzego Engela to głównie przez brak Edinsona Cavaniego. To było kluczowe. Atak Suarez i Cavani rzeczywiście fantastycznie się rozumieli i oni dawali najwięcej bramek, że tak powiem. Cavani szczególnie był tym zawodnikiem, który na tych mistrzostwach świetnie grał, zdobywał bramki i było widać, że bez Cavaniego ten atak faktycznie nie istnieje. Bardzo trudno mieli dojść do sytuacji strzałowych piłkarze Urugwaju, stąd zasłużone zwycięstwo Francji. Drugim półfinalistą jest Belgia, która pokonała 2-1 Brazylię. Gole dla Czerwonych Diabłów zdobywali najpierw Fernandinho i był to samobój, no i Kevin De Bruyne. Ze strony Canarinhos odpowiedział tylko Renato Augusto. Pozostajemy przy tematach piłkarskich, bo lato to oczywiście transfery. Wczoraj ni stąd ni zowąd dotarła do nas informacja, że bramkarz Gianluigi Buffon został zawodnikiem Paris Saint-Germain. Były golkiper Juventusu podpisał z paryskim klubem roczny kontrakt. A skoro mowa o ekipie z Turynu, to coraz więcej znaków na niebie, że dołączy do nich pewien Portugalczyk. Ronaldo podobno dzwonił do swojego byłego trenera Carlo Ancelottiego i wypytywał o włoską ligę. Podobno Juan Cuadrado, skrzydłowy Juventusu, już przyzwyczaja się do koszulki z numerem 16, a nie jak do tej pory z numerem 7. No i jeszcze dzisiaj jest 7 lipca. 7.07 chyba nie ma lepszego dnia na ogłoszenie takiego transferu. Do ciekawych transakcji dochodzi także w koszykarskiej lidze NBA. Zespół Washington Wizards znalazł następcę Marcina Gortata. Po oddaniu Polaka do Los Angeles Clippers klub ze stolicy pozyskał w zamian dobrego znajomego Polaka Dwighta Howarda. Ostatnio grającego w Charlotte Hornets. Media w USA od kilku dni spekulowały, że Howard zostanie pozyskany przez Wizards. W piątek informacje te zostały oficjalnie potwierdzone. Zawodnika najpierw Charlotte wytransferowało do Brooklyn Nets, skąd trafił on do Waszyngtonu. To przy Howardzie na pozycji centra w Orlando Magic 10 lat temu karierę zaczynał w NBA Marcin Gortat. Amerykanin 8 razy grał w meczu gwiazd. Za 2 sezony gry w drużynie czarodziejów otrzyma 11 milionów dolarów. Z innych transferowych wiadomości ligi NBA to jedna z największych gwiazd rozgrywek ostatnich lat. Francuz Tony Parker po 17 latach odchodzi z San Antonio Spurs. Związał się 2-letnim kontraktem z Charlotte Hornets wartym 10 milionów dolarów. Z Miami, Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze Wimbledon. Z turniejem pożegnali się już Łukasz Kubot i Marcelo Melo, obrońcy tytułu. Polak i Brazylijczyk przegrali z Marcinem Matkowskim i Jonathanem Elrichem. Także w drabince wciąż mamy Polaka. Można tylko żałować, że Matkowski i Kubot spotkali się tak wcześnie. W deblu kobiet do 1/8 awansowały Alicja Rosolska i Abigail Spears. Najładniejsza pogoda w centrum i na zachodzie, słonecznie i bez opadów. Trochę chmur, przelotne deszcze i burze możliwe na północnym wschodzie oraz na południowym wschodzie Polski. W Koszalinie dziś 22 stopnie, w Suwałkach i Rzeszowie 24, w Łodzi, Poznaniu i Toruniu 26, a we Wrocławiu i Opolu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec. Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Wlazł kotek na płotek i mruga. A ty nie trać czasu, tylko pędź do salonów Hondy. Tylko do końca lipca nowa Honda z rabatem nawet do 10 tysięcy złotych. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu karkówka wieprzowa w marynacie marki Grill & Fun, 47% taniej, 9,90 za kilogram. Cukier biały królewski tylko złoty 19 za kilogram, a nektarynki aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Zwycięska serii.